Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Były prezydent Siedlec, Wojciech Kudelski, został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę. Trafił do szpitala. Policja podaje, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ruszyły rozmowy rządu z nauczycielskimi związkami. Za chwilę przeniesiemy się do Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Trójka ma już 57 lat. Na koniec sprawdzimy, jak swoje początki w radiu wspominają nasi redakcyjni koledzy Kuba Strzyczkowski i Michał Leszański. Był prezydent Siedlec, Wojciech Kudelski, został zaatakowany przez nieznanego sprawcę. Te informacje potwierdza policja, która na razie nie ujawnia szczegółów całego zdarzenia. Rzecznik prasowy komendanta mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska przekazała, że życiu samorządowca nie zagraża niebezpieczeństwo. Zostaliśmy poinformowani o tym, że na terenie Siedlec zaatakowany został mężczyzna, który z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W tej chwili policjanci pracują na miejscu tego zdarzenia. Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec do zeszłego roku. Obecnie jest mazowieckim radnym Prawa i Sprawiedliwości. Od godziny w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie trwa kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z oświatowymi związkami zawodowymi poświęcone podwyżkom płac dla nauczycieli. Tydzień temu negocjacje nie przyniosły kompromisu. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, co mówiły strony przed rozpoczęciem rozmów? Wicepremier Beata Szydło przed wejściem na negocjacje powiedziała, że rząd chce kompromisu i przedstawi na spotkaniu swoje propozycje. To są konkretne propozycje. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowisku nauczycieli, związków zawodowych również. Natomiast potrzebny jest z drugiej strony partner. Porozumiemy się, jeżeli obydwie strony będą chciały tego porozumienia. Z kolei prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz potwierdził chęć rozmów z rządem i zapowiedział, że będzie też chciał ustalić wspólne stanowisko z Solidarnością Oświatową. Chcemy także zapytać naszych kolegów z Solidarności, czy będą szefowie Solidarności negocjować ten pakiet z nami, czy też mają swoje postulaty. Nie wiadomo, jak na te propozycje zareaguje Solidarność, bo jej przedstawiciele nie rozmawiali z mediami. Ustalenia wspólnych postulatów związków może być jednak trudne do osiągnięcia, bo Solidarność jeszcze kilka dni temu podkreślała, że nie popiera działań ZNP, w szczególności strajku, który, jeśli nie dojdzie do porozumienia z rządem, ma rozpocząć się za tydzień, na dwa dni przed początkiem egzaminów gimnazjalnych i na tydzień przed egzaminami ósmoklasisty. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Wyniki exit poll potwierdzają, do drugiej tury wyborów na Ukrainie przychodzą komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko. Tak wynika z danych przekazanych przez Ukraińską Centralną Komisję Wyborczą po podliczeniu ponad połowy protokołów. Po opracowaniu 56% protokołów komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski uzyskuje 30% głosów, Petro Poroszenko zaś 16,5%. I to tych dwóch kandydatów spotka się 21 kwietnia w drugiej turze. Trzecie miejsce zajmuje Julia Tymoszenko z 13% poparcia. Według cząstkowych danych Centralnej Komisji Wyborczej Wołodymyr Zełenski zajmuje pierwszą pozycję w zdecydowanej większości obwodów. Petro Poroszenko wygrywa jedynie w trzech zachodnich obwodach. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, jedynie na krańcach południowych Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W Karpatach miejscami słabe opady śniegu. W innych regionach słonecznie od 7 stopni na wschodzie i nad morzem do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj Polską Akcję Humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie czerwone jabłka Pinofa. $1.79 za kilogram. I pomidory truskawkowe 42% taniej. $3.99 za opakowanie 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

Billy Idol, rok 1984, 10 minut po godzinie 10. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. To jest nasza płyta tygodnia. Świetny zestaw, ja tak się zastanawiałem, czy chyba nikt nie odmówił, prawda? Nie, nie mieliśmy ani jednej odmowy, mieliśmy raczej Kłopot Bogactwa, podwójna płyta, zapraszamy do Trójki. Pomyślałem sobie, że to jest taka płyta, którą można by było zabrać ze sobą tam, gdzie nie można słuchać Trójki, ale przypomniałem sobie, że teraz przez internet można wszędzie słuchać Trójki, co nie znaczy, że płyta się nie przydaje. To jest tak naprawdę zestaw naszych piosenek dnia z ostatnich, no powiedzmy 12, może 14 miesięcy. W zasadzie Kłopot był taki, czego nie dawać, niż co dawać. Udało się zrobić zestaw, który myślę bardzo trafnie pokazuje, co graliśmy przez ostatni rok. No i są utwory takie wyjątkowe, które pewnie nie znajdą się na innych wydawnictwach, typu piosenka Brodki, czy Edyty Bartosiewicz. Tak jest. Czy Zalewskiego. Prosimy powalczyć, 71335. Proszę nie zapomnieć napisać adresu pocztowego, bo płyty wysyłamy pocztą. Płyta zapraszamy do Trójki. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy, zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi. Co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam. Gubię się, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni. Nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Wczoraj koncertował w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Staszek Sojka z płyty Zapraszamy do Trójki. Dziś te płyty dla pani Anny z Sosnowca i dla pana Krzysztofa z Łodzi koncertował. 1 kwietnia, dlatego Jan Niebudek postanowił zaprosić państwa na koncerty, których nie było. Maria Callas z orkiestrą w Los Angeles, czy może Roy Orbison na jednej scenie z Barrym Hollym? Do południa. No tak, wystarczy kilkadziesiąt dolarów za bilet i na scenie zobaczyć można legendę opery. Wszystko dzięki technologii, do niedawna kojarzącej się raczej z dość ponurymi wizjami przyszłości rodem z Blade Runnera. Technologii, którą na szeroką skalę wykorzystuje pewna firma, na scenie stawiając żywą orkiestrę i hologram nieżyjącego już najczęściej artysty czy artystki. Z jednej strony na pewno jest to interesujące, ale chyba bardziej mnie to napawa przerażeniem i odstręcza niż cieszy. Mówi Jarek Szubrycht, dziennikarz muzyczny Gazety Wyborczej. Szczególnie kiedy mamy do czynienia z takimi niemożliwymi, nieprawdopodobnymi zestawieniami, bo podejrzewam, że Roy Orbison z Barrym Hollym będą występowali w wieku, w którym po prostu nie mogli równolegle egzystować, kiedy obaj żyli. Fascynująca technologia, ale prowokująca do wielu pytań natury etycznej. Czy wolno w ten sam sposób ożywiać na przykład zmarłą raptem kilka lat temu Amy Winehouse, a planom takim przyklasnął, już nie powinno to dziwić, jej ojciec Mitch Winehouse. Przyznaję, że sam się do niedawna bałem, że hologramy za chwilę wyprą z rynku żywych wykonawców. Wydaje mi się jednak, że po jakimś takim pierwszym nasyceniu się taką ciekawostką zainteresowanie opadnie i jednak wciąż żywi wykonawcy będą mieli przewagę nad wykreowanymi komputerowo. Przy okazji, w Korei Południowej, mającej prężną branżę muzyki pop, a właściwie K-pop, jest artysta hologram stworzony od podstaw. Ale wydaje mi się, że to jest coś ciekawszego. To znaczy wygenerowanie takiego awatara, czy takiej postaci, która właściwie nie ma odpowiednika w fizycznym świecie, jest dużo bardziej interesujące niż naśladowanie natury. Hologramy zaspokajały już różne potrzeby. Fani Paula Walkera czy Carrie Fisher dzięki nim właśnie, albo między innymi dzięki nim, mogli nacieszyć się obecnością aktorów w filmach, które premiery miały wiele miesięcy po ich aktorów odejściu. Stosowano je też w celach promocyjnych. Był hologram artystki żyjącej, uwaga, uwaga, Mariah Carey. Były też hologramy muzyczne Davida Bowie, Tupaca, Kurta Cobaina. Czy to taki popkulturowy Halloween, czy raczej próba ocalenia wspomnień z lat młodości dla kolejnych generacji odbiorców popkultury? Wszak nie od dziś wiemy, że ta żywi się nostalgią i na niej właśnie najwięcej zarabia. Wcześniej było to niemożliwe albo możliwe w ograniczonym stopniu. To znaczy, jeżeli mieliśmy w kolekcji kilka ulubionych płyt, mogliśmy sobie je odtworzyć, dopóki się nie zdarły. Natomiast internet zrobił coś takiego, że umiejscowił nas w takim wiecznym wczoraj. Nie dość, że mamy pod ręką nieprzebrane zasoby wspomnień własnych, to jeszcze mamy dostęp do wspomnień cudzych. To znaczy, ja właściwie nie powinienem wiedzieć, jak wyglądał debiut telewizyjny Beatlesów w Stanach Zjednoczonych. Ale dzięki internetowi wiem, a jeżeli nie wiem, to za minutę mogę sprawdzić. Ale niedawno Guardian pisał o bardzo ciekawym zjawisku, mianowicie nigdy jeszcze nie było na rynku, konkretnie w serwisach aukcyjnych, tak wielu i tak tanich pamiątek po Elvisie Presleyu, które jeszcze 5-10 lat temu były na wagę złota, a przede wszystkim w ogóle nie były dostępne. Teraz nagle okazało się, że są bardzo tanie i że jest ich coraz więcej. Dlatego, że najbardziej zagorzali kolekcjonerzy tych memorabiliów po Presleyu i zarazem oczywiście jego najbardziej oddani fani zmarli albo już powoli odchodzą. I ich spadkobiercy nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. A może po prostu ci młodzi spadkobiercy potrzebują wybrać się na koncert hologramu króla? Może wtedy poczują to coś? To na koniec jeszcze trochę futurologii a la Philip K. Dick. Na przykład jakiś multimilioner, który uzyska możliwość unieśmiertelnienia się jako kawałka świadomości gdzieś w sieci cyfrowej, będzie chciał też przenieść na przykład swojego idola. I wtedy taki hologram nie tylko będzie dla nas występował przez wieki, ale będzie na przykład przez kolejne tysiąclecia nagrywał to rok, dwa nową płytę. To dopiero jest przyszłość. You were always on my mind. Elvis wiecznie żywy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Z Jarkiem Szubrychtem rozmawiał Jan Niebudek. Tak, dzisiaj za oknem zimno jak psi, ale za to słońce świeci. Always the Sun, Stranglers, rok 1987. No teraz nowość. Carlos Santana zapowiada nową płytę takim nagraniem.

śpiewa na nowej płycie Carlosa Santany. Ciekawe, co na to Marcin. I od razu przyszedł mi do głowy taki slogan reklamujący tę płytę. Nie bójka się Santany. Będzie nadal jak w sieście. Jeszcze. Morricante, rok 1988, a więc 30 lat temu na liście przebojów trójki. To właśnie nagranie. Za 25 minut 11 kolejna porcja zaproszeń dla Państwa. Świętujemy dzisiaj urodziny trójki. Z tej okazji wiele koncertów. A teraz zapraszam na piątkowy, to będzie piąty dzień kwietnia o 14 wyjątkowo w tonacji trójki u Piotra Meca, Sophie Zelmani. Zupełnie na żywo. I to nie prima aprilis. Edyta przy telefonie, 2 2 7 3. Państwo dzwonią, a Sophie śpiewa. save me. Only love, only help from above. For my faith I turn to you. I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Sofi Zelmani w najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, naprawdę na żywo o godzinie 14 w tonacji trójki u Piotra Meca. Zaproszenia, 2 dwójki i 7 trójek już teraz, a tak przy okazji jeszcze przypomnę, że Only a Miracle w wykonaniu Sofi jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam głosowanie polskieradio.pl/trójka. Pan Daniel napisał, że zarezerwował sobie 15 minut na oddanie głosów na Polski Top Wszechczasów. Zajęło mu godzinę i 15 minut, ale jaka to przyjemna robota. No właśnie, a propos polskich nagrań, to był rok 1985. na twojej orbicie. To zespół Mad Money na liście w 1985 roku za 16.11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Tomasz Drozdowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Reżyser filmu Maksymiuk, koncert na dwoje. Premiera już wkrótce i to premiera związana z Polskim Radiem. Tak, będzie 8 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Jarosławskiego. No właśnie. Dlaczego? Wiadomo, no bo Maksymiuk to muzyka, a muzyka to radio, Polskie Radio. Oczywiście, a w dodatku też człowiek jak najbardziej kojarzący się z polskim kinem i to od wielu, wielu lat. Tak, Maksymiuk, o czym myślę, że jednak mało osób wie, to człowiek, który napisał muzykę do ponad 150 filmów. Większość tych filmów gdzieś odeszła w zapomnienie, natomiast myślę, że warto przypomnieć o tym, że napisał muzykę do bardzo wielu filmów Hasa, m.in. do Sarzy. No właśnie, absolutnie kojarzy się z twórczością. Tak. Wojciecha tak. Jerzego Hasa, począwszy od sanatorium pod tak. Klepsydrą. Tak. Warto też dodać, że nie tylko pojawi się maestro, nie tylko będzie obecny tutaj z nami w studiu reżyser, będzie więcej gości. Przede wszystkim pojawi się żona maestra, ponieważ ten film jest o... Czyli Ewa Piasecka. Tak, pani Ewa Piasecka, Maksymiuk. I oczywiście ten film jest o Maksymiuku, ale jest to też film o pani Ewie. Jest to film o ich dwojgu, o ich związku, o ich relacjach, o ich uczuciach i o tym, jak żyć z geniuszem, nie zwariować. Skąd ten pomysł na... film o Jerzym Maksymiuku, to jeszcze nie jest zaskakujące. Wiadomo, słynny od dekad muzyk, kompozytor, dyrygent, ale na takie właśnie ujęcie tematu. Czyli Maksymiuk, mistrz muzyki, a z drugiej strony chwilami życiowo człowiek zupełnie nieporadny i gdyby nie obecność, stała obecność żony, no to... To było bardzo różnie, tak, właśnie. Było bardzo różnie. Znaczy, to jest przykład na to, że życie modyfikuje scenariusze, ponieważ pomysł na film Maksymiuku przyniosła Maria Jackowska, scenarzystka tego filmu, tylko bardzo szybko okazało się, że to jest pomysł, który był dobry na początku, a potem okazał się w ogóle nieprawdziwy, bo Maksymiuk właściwie sam nie funkcjonuje. To znaczy, oczywiście jako muzyk funkcjonuje indywidualnie znakomicie, a dla niego świat zaczyna i kończy się na muzyce, natomiast cała reszta świata, który my znamy, jest dla niego kompletnie nierozpoznawalna. I tym buforem, tym łącznikiem między geniuszem a światem zewnętrznym jest właśnie pani Ewa. Mhm. Tak, jest pani Ewa, która pełni wszelkie możliwe funkcje, czyli jest oczywiście przede wszystkim jego żoną, jest osobą, którą bardzo kocha i pani Ewa bardzo kocha Maksymiuka, ale jest też jego menedżerem, jego stylistą, jego opiekunem, czasami jego kucharką, osobą, która pamięta, która nosi za nim batutę i która po prostu, mówiąc językiem młodzieżowym, ogarnia, bo maestro ogarnia znakomicie, ale włącznie. Nut. Mówimy o muzyku totalnym. Tak. Tak, jeżeli by podać definicję muzyka totalnego, to Maksymiuk ją spełnia w 100%. Ciekaw jestem, czy było to jakieś wyzwanie dla reżysera, że film był kręcony w wielu miejscach, nie tylko w Polsce. Tak, myśmy zaczęli ten film realizować na wiosnę roku 2013, skończyliśmy po 5 latach. Natomiast ja myślę, że to było bardzo dobre dla tego filmu, ponieważ udało nam się dzięki temu prześledzić pewien, ja wiem, to słowo jest nadużywane w tej chwili, ja zawsze bardzo się go boję, ale użyję go, pewien proces. To znaczy nam się udało pokazać Maksymiuka w pewnym okresie swojego życia, w takiej kulminacji życia, której Maksymiuk jest osobą przedziwną, bo jest to osoba absolutnie spełniona jako dyrygent, osoba, która odniosła sukces światowy, stąd te nasze podróże, ale jednocześnie jest to osoba, która żyje w poczuciu zmarnowanego życia, bo zawsze postrzegała się jako kompozytor. I tych 150 filmów, do których muzykę skomponował, to dla niego mało, ponieważ dla niego muzyka filmowa jest taką boczną gałęzią kompozycji, to jest coś takiego bardzo łatwego, coś, co można robić właściwie a vista, on pokazuje, że komponuje tę muzykę właściwie z marszu. Natomiast on czuje się niespełniony jako kompozytor muzyki klasycznej, muzyki poważnej i powtarza konsekwentnie przez 5 lat, że on to dyrygowanie to rzuca i za chwilę będzie wyłącznie komponował. Tak nam to dyrygowanie przez lat 5 rzucał, a go nie rzucił. Natomiast jeśli chodzi o podróże, to byśmy zafundowali Maksymiuką na początku taki pewien horror. To znaczy zabraliśmy się z nimi w podróż po Europie, takimi śladami mistrza, czyli zaczęliśmy oczywiście od Glasgow, czyli od Szkockiej Orkiestry Symfonicznej BBC, której Maksymiuk był przez 13 lat dyrektorem, dyrygentem, osobą, która właściwie odtworzyła tę orkiestrę z ruin, ponieważ ta orkiestra, zanim on nastał, była w bardzo złej kondycji artystycznej. On stworzył z niej orkiestrę światowego formatu. W międzyczasie koncertował w Londynie, przyjaźnił się z Sir Nevillem Marinerem, koncertował w Paryżu, gdzie też byliśmy i otworzyliśmy tą jego drogę. Oczywiście to była jedna z najtrudniejszych wypraw filmowych w moim życiu, ponieważ Maksymiuk był chwilę przed bardzo ważnym, trudnym koncertem, a wiadomo, jak każdy geniusz skupiony na swojej pracy, kiedy wie, że za chwilę ma ważne wydarzenie, to jest troszkę rozdrażniony, więc mieliśmy wiele przygód, tak to ujmę delikatnie. No i resztę zobaczymy tak. Już w filmie. Ten, przypomnijmy, ma swoją uroczystą premierę 8 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, czyli oczywiście w Polskim Radiu z udziałem... Oczywiście bohaterów przede wszystkim, filmu, wielu, wielu innych gości świata muzyki. Będzie Janusz Olejniczak, spotkanie poprowadzi Jerzy Kisielewski, także będzie się działo. Będzie się działo. Od razu też dodajmy, że film niedługo później, bo 10 kwietnia, otwiera kolejny festiwal filmów o sztuce w Zakopanem. Tak, jest tam bardzo miło, że dyrekcja festiwalu pomyślała o nas i postanowiła nas zaprosić, mimo że nie spełniamy żadnych wymogów tego festiwalu, jeżeli chodzi o format tego filmu. Jesteśmy za dłudzy. Dlatego na otwarcie. Tak, jak otwieramy festiwal i jesteśmy z tego bardzo dumni, bardzo się cieszymy. I też oczywiście chwilę potem, czyli w piątek, wchodzimy na ekrany kin, ponieważ ten film ma dystrybucję kinową. Oczywiście nie w multiplexach, ale w kinach studyjnych będzie dostępny i bardzo, bardzo zapraszamy do kina na ten film. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był autor filmu Maksymiuk. Koncert na dwoje, Tomasz Drozdowicz. To ja bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Z panem Tomaszem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za 10,5 minuty będzie 11. Jeff Porcaro, perkusista grupy Toto, urodził się 1 kwietnia 1954 roku. Dobry rocznik, 54. Odszedł zbyt wcześnie. A to piosenka Stop Lavinio, gościnnie John Anderson, który wraca dokładnie 30 lat temu. Ale proszę popatrzeć sobie, z kim kolega Porcaro grał. To jest, lista jest niewiarygodna. Od Joe Cockera przez Leo Sayera, Boza Skeksa, Peter Frampton, Hall & Oates, Diana Ross, żeby wymienić tylko tych, którzy na górze, a tam dalej jeszcze ho, ho, ho. Cudowna podróż w kierunku pięknej muzyki. To. No a do 11 Republika. Zapraszamy do reklamy. O,